کیا ہر قسم کی مووی جائز ہے؟ مثلا شادی بیاہ کی مووی، اسی طرح عورتیں اور مرد جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں کی مووی بنائی جائے؟ ہر عقل مند فیصلہ کر سکتا ہے کہ مووی کی باری تو بعد میں آئے گی، مرد اور عورتوں کا اکٹھا ہونا آپس میں کیسا، یہی ناجائز ہے کہ غیر مرد اور غیر عورتیں نامحرم. یہ آج کل تو معاملہ کو ایجوکیشن بھی ہے سب کچھ ہے، ذرا ان کے تو یہ خود ہی ناجائز ہے تو ان کی مووی بھی ناجائز ہے. جو جائز مجمع ہے اس کی مووی جائز ہو جائے گی. کہ مثلا سارے کے سارے مرد ہیں اور مووی بنانے والا بھی مرد ہے، وہ مرد کو غیر شرعی حرکتیں بھی نہیں کر رہے جس کی مووی اتر رہی ہے، تو جائز. جیسے اس وقت بھی سب ظاہر کو ناجائز حرکت نہیں کر رہے، ان کی مووی اتاری تو جائز ہے. اگر معاذ اللہ رقص کی محفل جمی ہوئی ہے تو مرد ہی رقص کر رہے ہیں لچکے توڑے کے ساتھ، تو ان کی مووی ناجائز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد